Вы слухаеце радыё Свабода, у пражскай студыі Сяргей Шупа. Хвілінаў праз 15 дайджэст начной свабоды, а зараз перадача падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня. Для мікрафона Александр Байчун. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня 27-гадовы Максім Вінярскі. Ён актывіст моладзевага руху супраціву. Зараз прадстаўляе грамадзянскую кампанію «Еўрапейская Беларусь». Шараговы сябар партыі БНФ. У палітычнае жыццё ўцягнуўся ад 1999 году. І практычна штогод з тае пары яго арыштоўвалі, кідалі за краты. Тройчы міжнародныя праваабарончыя арганізацыі прызнавалі Максіма вязнем сумлення. Апошнія два тыдні спадар Вінярскі штодня стаіць у пікетах ля СІЗА нумар 1 на сталічнай вуліцы Валадарскага. Неабыякавыя людзі пратэстуюць супраць утрымання там моладзевага актывіста Александра Баразенкі. Іх вядзе туды пачуццё салідарнасці, асабістага гонару, еднасці перад машынай дзяржаўнага прыгнёту. Першыя дні нас разганялі, тапталі свечкі і рвалі партрэты. Спрабавалі адрубцаваць, адвозілі ў пастарунак. Пыталіся запужаць. Не змаглі. Потым спрабавалі ўгаварыць. Вы нічога не зменіце. Зменім. Максім Вінярскі верыць. Краіна на парозе пераўтварэнню. Аднак людзі бачаць іх па-рознаму. Вось чаму грамадскі рэдактар тыдня, а ён, нагадваю, актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь», замовіў журналістам нашага радыё падрыхтаваць перадачу на тэму «Бацькі і дзеці. Якой яны бачаць заўтрашнюю краіну?» Аб тым, што ёсць свабоды, чалавецтва спрачаецца стагоддзямі. Ад свабоды, роўнасці, братэрства да свабоды веравызнання і свабоднага кахання 1960-х. Як адчуваюць, як асэнсоўваюць тэрмін «свабода» беларусы сёння? Чым розніца свабода для людзей, народжаных у савецкіх 1960-х і адраджэнскіх 1990-х? Вызнавала меркаванне Юлія Рамашэўская. Татьяне Буланавай з Магілеву 22 гады. Старшыня магілеўскай філіі руху «Маладая Беларусь», яна мае досвід затрымання на акцыях адсіткі сутак за кратамі. І на яе погляд, свабода пачынаецца там, дзе заканчваецца страх. Мне так здаецца, што я яго пераадолела тым, што знаходжуся ў апазіцыі. Зараз я дабіваюся свабоды, напэўна, ўжо матэрыяльнай нейкай для сябе, для маіх дзяцей у будучыні. Свабода для мяне найматэрыяльная і духоўная, наверное, ўсім. На погляд Татьяны, розніца ў разуменні свабоды паміж пакаленнямі дзяцей і бацькоў у клопаце за родных. Маўляў, свабода свабодай, але ж хацелася, каб найперш твая дачка была па-за кратамі. Яны, канешне, супраць рэжыму, але яны хочуць, каб іх дачка не сидела там по турмах, каб яна не ходзіла на мітынгі. Таму яны разумеюць, але яны просто як маці, як бацька хочуць мне лепшага жыцця. На погляд палітыка, публіцыста, хрысціяніна Паўла Севярынца, пакаленне, народжанае ў 50-х-60-х годах, разумела свабоду як процілегласць тагачаснай рэчаіснасці. Для пакалення нашых бацькоў свабода была звязаная з свядомым альбо падсвядомым супрацьстаяннем сістэме. І свабода магла выражацца як пратэст супраць таго, што сістэма навязвае. Гэта было больш палітычнае разуменне свабоды. Адрозна ад іх, сённяшняе маладое пакаленне мае выбар, як вызначыць свабоду. І наагул вырашыць для сябе, ты свабодны ад нечага ці свабодны дзеля чагосьці. Мне здаецца, што вось тут розніца разумення свабоды як усёдазволенасць, свабода як воля дзейнічаць у адпаведнасці з мараллю, у адпаведнасці з Божай воляй. Гэта сапраўды такая розніца эпахальная. Чалавек павінны быць свабодным для таго, каб рэалізоўваць сябе, дзеля таго, каб як мага больш поўна жыць. Для больш поўнага жыцця яму неабходна свабода ад зла, свабода ад камунізму, гэта свабода ад разбэшчанасці, гэта свабода ад грэху. І гэта ў сваю чаргу розніца з разуменнем свабоды як тое, што я хачу, то і буду рабіць. На погляд Паўла Севярынца, перспектывы выхавання свабоды гарманічнай і праведнай за тымі, каму сёння 18. На мой погляд, яны маюць акрыты доступ да самага глыбокага разумення свабоды. Большасць з іх не выбірае гэтае глыбокае разуменне. Но мяне, напрыклад, радуе тое, што цэлае пакаленне, цэлыя рухі, арганізацыі проста выбіраюць гэтую канцэпцыю свабоды. 30 гадоў таму гэта немагчыма было ўявіць. Былі толькі баптысты-антысаветчыкі, якія, кажуць, спавядалі гэтую свабоду. Былы старшыня Беларускага саюза мастакоў Уладзімір Басалыга лічыць, што для творцы разуменне і адчуванне свабоды ад узросту не залежыць наагул. Свабода залежыць ад самаго сябе. Калі чалавек хоча мець свабоду, ён заўжды яе будзе мець. Это ўнутры душы і ўнутры галавы. А свабода творцы – это яшчэ больш свабода. Чалавек, калі ён мае нутро, разум і хоча выказацца, мы мастакі выказваемся выяўленчай мовай. И вот когда есть что сказать, когда хвалюя человека, про что сказать, вот он и говорит. Вот тогда это и есть свобода. А так иначе раз подменяется тем, что вот ему не дали на выставке выставиться, чи не дали еще нечто. Чи нам молодым не так дают, да любому дают. Когда ты цікавый, когда ты выказываешь свою душу, то поверьте, какие бы ни были ретрограды старейшее поколение, я не завжди убачу и скажут, мы только витаем. Прошу прокомментировать этот сюжет громадского редактора «Тыдня» активиста громадянской компании «Европейская Беларусь» Максима Винярского. Что такое свободная Беларусь для молоди? Прежде всего, это возможность развития для каждого человека и возможность эволюции для громадства. Для молоди свобода кон, когда поделенная по воле демократичных каналов влады, контролирует свои деяния перш, чем свои, боронит свои правы не меньше уластные. Для старейшего же поколения свобода – это в первую очередь повага до твоих переконаний, какими бы они ни были. Возможность реального впливу на политические процессы. Удел у выборах, особистая безпека. На думку громадского редактора «Тыдня» Максима Винярского, завтрашняя Беларусь будет не только свободной, однако и заможной краиной. З іншого боку, подкресливая он, у каждого поколения свое уявление про добробыт. И не только у поколения. Летась Европейский банк реконструкции и развития и Всесветный банк провели доследование «Життё переходный период экономики», повод для якого 70% белорусов лічать теперешний узровень своего життя вышейшим за той, что был на початку переменного 17 годов тому. Сёлета международные доследчики Легатум института проводили анализ роскет Украины не только повод для экономичных показчиков, але так само повод для задовольности життём и громадянов. Так, узровень життя экономики дозволил Беларуси занять 70-е место – а поводле задоволенности жыццём людей – только 81-е. А первые 10 месяцев у рейтингу роскету занимают Австралия, Австрия, Финляндия, Немеччина, Сингапур, США, Швейцария, Гонконг, Дания и Новая Зеландия. Сярод краину былого СССР лидирует Эстония – 36-я позиция. Самое низкое место – во Узбекистану – 80-е. И Молдовы – 83-е. Про то, как меняется громадская думка во умовах теперешнего финансово-экономичного кризиса, наш городенский корреспондент Сергей Островцов. Городенский журналист и историк Владимир Хильманович разважает над тем, каким может бачиться землякам завтрашний день в сенсе возможности полепшения уровня життя. Мне кажется, что особливой веры в будущее сегодня у людей нема, потому что это показывает на то, что молодь съезжает. Той уявный добробыт, який есть сегодня, и он достигается, мне кажется, наиперш такими невергодными выселками ощадности. Владимир Хильманович протягивает. Так что большиня вельми неупевнена глядеть в завтрашний день и вельми неспокойно спит. Старейшим людям тяжко зазирать в будущее. Звычайно, они поравновывают сегодняшнее житие с учерашним, говорит стонинский письменник Сергей Чигрин. И он забрал мать в город, и она что дня на лавочке с такими же старыми обмерковывая житевые измены. И она, и все ее ровесники удивляются. Куды девали коммунисты? Чему не было дрова, кольки ты хочешь выписать? Чему не было муки, сколько ты хочешь? Ну и еще это чему? Пенсионерам, так само вязковым, шмат у чим стало легче, каже Сергей Чигрин. С іншого боку, являя, например, тое, что молоко, савушкин продукт, каштує больше доляра. Як же так, каже, коли у нас у вёсці есть молодая девчина, она тримает там 2-3 коровы, она продает за 1500 3 литра молока и до хат принесе. Вот это и есть земляя. И что мы вельми шмат платим за квартиру. А что будет, сынок, далее? Вас заробка не хопить. Як реагують на сьогоднішнє життя молодіші? Хто земляков не п'є, той на батьковській господарці годує свиней, машини їздять в город на працю, але заробки на слонівських підприємствах нередко 300-400 тисяч рублів. Більш сталі люди працюють сьогодні на 2-3 працях, хоча всі марять місць тільки одну, але з добрим заробком і двома вихідними. У будущині зазирати у таким становищі особливо не отримлюється. У ефірі «Радіо Свобода». Громадський редактор «Тыдня» Максим Вінярський доручив нашим журналістам підрихтувати передачу на тему «Батьки і діти». Якое яны бачаць завтрашнюю Беларусь? Вось ягоны каментар да сюжэту пра розныя погляды беларусаў адносна дабрабыту ў краіне новага ўзору. Што такое годнае жыццё? Что такое добробыт? Для молодежи добробыт – это першнатаж, коли годное житие, их добробыт забеспечивается их супольными намаганиями. Намаганиями граждан, которые працуют на себе и тем самым мацуют свою державу. Для молодежи это ж наша экономичная реформа, которая позволит им будувать свою страну своими силами. А для старшего поколения годное жизнь запосвящается социальными гарантиями, инвестициями, гарантией того, что не будет резких изменений экономичных порядков, не будет никакого экономичного гвалта. Для старэйшага пакалення дабрабыт прынамсі звязаны са стабільнасцю. Але для тых, для другіх, пэўна, важна, каб наша краіна была энерганезалежнай ад іншых краін. Зняць яе з нафтагазавай яглы. Нагадаю, грамадскі рэдактар тыдня Максім Вінярскі, актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь». І он, зразумела, бачыць сваю заўтрашнюю краіну ў еўрапейскім кантэксце. Аднак шмат для каго і цяпер застаецца нявырашаным пытанне, ці з'яўляецца Беларусь еўрапейскай дзяржавай. Куды крочыць дзяржава Беларусь? На захад, да Еўропы, да еўрапейскіх каштоўнасцяў, альбо на ўсход, да Расіі. Паводле сацыёлага прафесара Алега Манаева, 47% рэспандэнтаў выказаліся летась за аб'яднанне ў той ці іншай форме з Расіяй і 35% за ўступленне ў еўразвяз. Гэтыя суадносіны фактычна не мяняюцца цягам апошняга часу. Аднак пра расійскія арыенціры і пра расійская сістэма каштоўнасцяў памяншаецца. Так, 6 гадоў таму за аб'яднанне ў адну краіну з Расіяй выказваліся 21,2%, а цяпер толькі каля 8%. За саюз незалежных краінаў раней было 51,7%, а цяпер 43,5%. Як ацэньваюць гэткія настроі выбітныя беларусы? Для мікрафона Інна Студзінская. Вядомы беларускі літаратар і перакладчык Васіль Сёмуха ўсё жыццё займаецца перакладамі з розных еўрапейскіх моваў класічнай і сучаснай літаратуры. Вось ягонае меркаванне. Тое, што мы не горшыя за Еўропу, за нашых еўрапейскіх суседзяў, у гэтым я перакананы, быў, ёсць і буду. Але справа ў тым, што нас нашая ўлада лічыць недарослымі. Мы дараслі толькі да Расіі і не больш таго. Так, у всякім разе палітыка ладзіцца. Мы можам ісці разам з імі, можам не ісці разам. З гэтым можна згаджацца, можна не згаджацца. Я не згаджаюся асабіста. Ну, што тут зробіш? Асабліва расці не трэба. Мы, як кажуць, еўрапейцы былі, ёсць і будзем. Не горшыя. Стваральнік фестывалю «Млын моды» Саша Варламаў рэпрэзентаваў беларускіх мадэльераў і дызайнераў ва ўсім свеце. Цалкам перакананы, што Беларусь у большай ступені еўрапейская краіна, чым іншыя краіны цэнтральнай Еўропы. Беларусь – это страна с абсолютно европейскими ценностями, и мы знаем о всем мире намного больше, чем в Европе знают о Белоруссии. Не нужно делать выбор только в одну сторону. Ведь можно сделать выбор и на север, и на юг, и на запад, и на восток, жить себя друзьями. А то, что не нужно растворяться в друзьях, это 100%. Нужно сохранить Беларусь как некое ядро культуры, в котором рождаются потрясающие талантливые люди, которых сегодня, в принципе, очень мало в Европе. То, что уже утрачено на севере, на юге, на востоке и на западе, у нас это сохранилось чудом. Наверное, потому что Беларусь – это перекресток. И вот этот перекресток, он чист. Странно, но чист. Ці ёсць шанец у Беларусі стаць паўнавартаснай еўрапейскай краінай? Першы амбасадар Рэспублікі Польшча ў Беларусі, прафесарка Эльжбета Смулкова, так адказала на маё пытанне. На мой погляд, абсалютна ёсць, толькі залежыць якраз ад саміх грамадзян Беларусі. Ад таго, каб яны да гэтага стрэміліся, як па-беларуску сказаць. Імкнуліся. Так, тут справа якраз у тым, каб гэта стала вартасцю агульнай. У мяне гэтая надзея ёсць, і я бы яе хацела неяк перадаць, закрапіць у многіх іншых людзей самастойнасць краіны і магчымасць развіцця і мовы, і адметнасці культурнай пры ўсёй глабалізацыі, пры бачанні вартасці Еўрасаюза і добрых кантактаў з суседзямі і не толькі суседзямі. Гэта супольнае для ўсіх нас. Паэтка Марыя Мартысевіч з маладога пакалення беларусаў. Як на мяне, Беларусь краіна не еўрапейская, але вельмі блізка. Беларусь краіна цэнтральная еўрапейская. Нездарма, напэўна, інтэлектуалы на чале з Ніколаем Архэ, напрыклад, у 90-е гады вельмі захапляліся гэтымі тэмамі. Зараз вялікія псіхалагічныя і ментальныя праблемы з аднаго адчуваюць і чэхі, і венгры, і палякі. І мне здаецца, што Беларусь на латэнтна таксама далучаная да гэтых праблемаў, проста ў нас гэта ўсё адбываецца на сподзе, не ў актыўным грамадскім меркаванне, а не у думках. Зараз гэтая тэма чамусьці ўвогуле не модная ў Беларусі ў грамадскім дыскурсе. Ну і самае галоўнае, напэўна, рыса гэта ў тым, што гэту еўрапейскасць трэба адбудоўваць наноў. І прычым Беларусі яе трэба адбудоўваць наінтэнсіўней, таму што калі, напрыклад, у палякаў ці чэхаў засталіся старыя будынкі, то есть тое, на чым можна яе пабудаваць, засталіся нейкія артэфакты культуры, то ў Беларусі гэта артэфактаў як найменей. І ну то, што нам здаецца, гэта будаваць грамадскую думку, то есть нематэрыяльныя штукі. Зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня Максіма Вінярскага, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача пра Беларусь заўтрашняга дня. А я, Александр Байчун, развітуюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень. Для старэйшых пакалення еўрапейскае будучыня гэта іншыя магчымасці, як праводзіць свой час. Гэта незваротнасць, цэльнасць, стабільнасці, гаранты таго, што іх жыццё заўсёды застанецца забяспечаным. Для моладзі еўрапейскае будучыня нашай краіны гэта перш-наперш гарантыя дэмакратыі. Гарантыя таго, што ў краіну зноў ніколі не прыйдзе дыктатура. Гарантыя таго, што ў іх зноў не аднімуць іх права вырашаць свой лёс. Гарантыя незалежнасці. Грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні быў актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максім Вінярскі. Звонки на свободу. Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась. Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете. Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля. Ваши отгуки, пытания, отказы. На вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните в Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. У эфіры агляд перадачу «Начной свабоды» гэтага тыдня. З вамі Сергій Шупа. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», апытанні і рэпартажы, а таксама відэаагляд і перадача «Барды свабоды». The all-time loser, headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Tardy stole the handle, and the train in Watchtower Boy, no, it could slow down. His children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees. Это была песня гурту Jethro Tull «Locomotive Breath». Яна гучала ў сераду 3 снежня для гостя Ганны Соус у «Начной свабодзе» нашага калегі, тэатральнага і кінакрытыка Вячаслава Ракіцкага. Чаму менавіта гэтую кампазіцыю вы папрасілі паставіць для вас у эфіры «Начной свабоды»? Калі хочаце адказ на это пытанне нават у нейкай ступені інтымны з гэтай і ёй падобнай песен, я нараджаўся як чалавек з гэтай ёй падобнай, пачыналася маё дарослае жыццё, я фармаваўся ў 1970-е гады. Ідэалагічна прэсінгу, тотальнай хлусні, і мы тады разумелі, што заходняя рок-музыка, гэта для нашага пакалення, ну, разумееце, для нашага пакалення заходняя рок-музыка становілася першай тэрыторыяй свабоды, і мы прыйшлі праз яе да разумення свабоды як найвялікшай каштоўнасці і музыцы Джетро Тал, Пінк Флойд, Лед Зеплін, Дэп Папл, як і свабодзе. Я, Ганна, ніколі не здраджу з гэтай музыкай. Гэтая музыка для мяне ўсё. Гэта музыка свабоды. Вячаслаў, ад 7 кастрычніка ў эфіры Белсату кожны аўторак і чацвер вы прадстаўляеце дакументальны фільм пра Беларусь. Усяго ў цыклі 10 дакументальных фільмаў, дзе апісваюцца апошнія 10 гадоў гісторыі Беларусі. Аўтары фільмаў пераважна польскія рэжысэры, ну і таму ўзнікла патрэба ў пэўных каментарах, закліканых дапамагчы беларускаму гледачу спасцігчы аўтарскую задуму. Вячаслаў, паводле якога крытэру вы выбіралі фільмы для перадачы «Блізкая гісторыя»? Мне Ганна Белсат прапанаваў паглядзець фільмы польскіх рэжысэраў, якія яны зрабілі пра Беларусь за апошнія 10-годдзя. Гэта, я скажу, больш чым 20 карцін, і калі іх усе паглядзеў, я зразумеў, што іх нельга не пабачыць беларускаму гледачу, таму што ў іх адлюстравана найноўшая гісторыя. Я раптам убачыў, што гэтыя фільмы можна класіфікаваць і вырастае найноўшая гісторыя Беларусі. Ад пачатку прэзідэнцкага кіравання 1996 год да нашых дзён. І гэтае дзесяцігоддзе з рэферэндумамі, эканамічнымі крызісамі, разгонамі апазіцыі, турмамі для апазіцыянераў, зніклымі палітыкамі, бізнэсоўцамі, журналістамі, закрыццём сродку масавай інфармацыі, са зменаю псіхалогіі людзей. І гэта паўстае цэлы пляст беларускай гісторыі, убачаны польскімі творцамі. І гэта салідны зрэз беларускай найноўшай гісторыі, гэта ўнікальны мастацкі багаж, і я зразумеў, што з гэта можна пабудаваць палітычную гісторыю Беларусі. І гэта быў якраз і крытэрый – хранікальнасць, адлюстраванне зменаў беларускіх грамадстве і, натуральна, мастацкія вартасці фільмы. Яшчэ раз паўтараю, з больш чым двух дзесяткаў я адабраў пакуль што 10 фільмаў. Ось я учора паглядзела фільм «Жыццё цудоўнае» польскага рэжысэра Марыка Чункевіча. Ну, дарэчы, ён будзе паўтарацца і заўтра, 19-й гадзіне на Белсаце. А завершыцца цыкль у наступны аўторак, які пачынаўся фільмам Юрыя Хрышчавацкага. На пачатку быў звычайны прэзідэнт, а ў аўторак будзе плошча. Скажыце, чаму цыкль польскіх фільмаў вы пачалі і завяршаеце фільмамі Хрышчавацкага? А разумееце, таму што звычайны прэзідэнт Юрый Хрышчавацкі па сутнасці започаткаваў цэлы пласт у беларускай і ўсясветнай кінадакументалістыцы пра Беларусь. Гэта фільм, які асэнсаваў найважнейшы этап беларускай гісторыі – пераход да прэзідэнцкай формы кіравання. Гэта фільм стаў фактам гісторыі, не толькі фактам мастацтва, а фактам гісторыі, фактам змагання беларускай нацыянальнай інтэлектуальнай эліты супраць дыктатуры за незалежную Беларусь за дэмакратыю. Фільм сам стаў легендай. Гэта першае. А чаму плошча? Таму што праз 10 гадоў моладзь, у якой прэзідэнт, першы прэзідэнт краіны украў яе галасы на выбарах, адваявала ў яго тэрыторыю свабоды ў цэнтры Менску. Вось для мяне я і паспрабаваў закальцаваць паміж двума гэтымі найважнейшымі падзеямі сучаснай беларускай гісторыі ўсё, што паміж гэтым адбывалася вачыма паляку. І мне здаецца, што гэта надзвычай важна, каб на цябе паглядзелі з боку. Беларусам гэта таксама карысна убачыць, як іх бачаць суседзі, палякі. Вось за некалькі гадзінаў да нашага эфіру карэспандэнт «Свабоды» Ігар Карней звязаўся з Юрыем Хрышчавацкім. І я зараз прапаную слухачам «Начной свабоды» Вячаславу Ракіцкаму паслухаць яго размову са знакамітым рэжысэрам. Вячаслав Ракіцкі азначае, што ў польскіх дакументальных фільмах пра Беларусь апошнія 10 год дзе відавочны вось менавіта ваш уплыў. Юрыя Хрышчавацка, ці згодныя вы з гэтым? Я не все фільмы видел, о которых может идти разговор, но там многімі рэжы...